Pierwsze promki idę do Biedronki. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 12 plus 12 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 butelki, maksymalnie 12 gratis na kartę. I to dobre powody, by iść do Biedronki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Watykanie zamknięto papieską trumnę. Obyło się to bez udziału mediów. Na czas żałoby kandydaci na prezydenta Polski zawieszają kampanię wyborczą. Jest projekt nowelizacji ustawy zwiększający limit zwolnienia z podatku VAT. W Bazylice Watykańskiej zakończyła się ceremonia zamknięcia papieskiej trumny. Odbyła się bez udziału mediów. Obrzędowi przewodniczył kamernik Świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Kevin Farrell. Wśród uczestników uroczystości był jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski. Watykan opublikował przebieg liturgii. Ceremoniarz papieski, arcybiskup Diego Giovanni Ravelli, przykrył twarz papieża białym jedwabnym welonem. Do trumny włożono sakiewkę z papieskimi monetami i medalami, a także spisany po łacinie życiorys, tak zwany rogitum, w którym nazwano papieża pielgrzymem nadziei. Następnie trumna została zamknięta i opieczętowana. Jutro zostanie wyniesiona przed Bazylikę Watykańską. O 10 rano na placu Świętego Piotra rozpocznie się msza żałobna. Po mszy kondukt z papieską trumną wyruszy do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie odbędzie się ceremonia pochówku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jutro, kiedy w Rzymie będą odbywały się uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka i gdy w Polsce w związku z tym została zarządzona żałoba narodowa, kandydaci w wyborach prezydenckich nie planują aktywności kampanijnych. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Dudy w sobotę obowiązuje dzień żałoby narodowej. Skończy się ona o północy w nocy z soboty na niedzielę. Kandydaci na prezydenta na ten czas zawieszają kampanię wyborczą. W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt nowelizacji ustawy zwiększający limit zwolnienia z podatku VAT z 200 tysięcy złotych do 240. Teraz ustawa o VAT daje możliwość zwolnienia z podatku od towarów i usług przedsiębiorcom, których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim i bieżącym roku podatkowym kwoty 200 tysięcy. Projekt znalazł się w pakiecie deregulacyjnym przygotowanym z udziałem organizacji przedsiębiorców. Rząd ma przyjąć projekt w drugim kwartale tego roku. Dobiegał końca Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Przedstawiciele biznesu, polityki i administracji uczestniczyli w debatach dotyczących m.in. polskiej drogi do energii atomowej, produkcji uzbrojenia czy rozwoju elektromobilności. Zagadnienia takie jak energia i obronność nieustannie towarzyszyły uczestnikom EKG. Wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest odejście od węgla i przejście na czyste źródła energii. Prąd z polskiego atomu zacznie płynąć w gniazdkach za 10 lat, mówiła minister przemysłu Marzena Czarnecka. Mamy taką bardzo prostą koncepcję, że to jest koncepcja suwaka. Odejście od węgla powoduje powolne zbliżanie się do atomu. Uzupełnieniem dla atomu, słońca i wiatru przez najbliższe 25 lat będą elektrownie gazowe. Kolejna kwestia to pilna potrzeba zwiększenia zdolności do produkcji amunicji artyleryjskiej do armatohaubic Krab oraz K9, dodaje Marcin Idzik z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. My musimy produkować przynajmniej 150 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej w Polsce. Mówimy o skali roku. Katowice, Michał Makowski, Polskie Radio. Najstarszy maturzysta ponownie staje do egzaminów. 86-letni Józef Peruga z Kalisza nie poddaje się i kolejny rok będzie podchodził do matury. W ubiegłym roku nie udało mu się zdać egzaminów pisemnych, ale kolejny rok wykorzystał na naukę. W ubiegłym roku pan Józef Peruga samodzielnie przygotowywał się do matury, chodził do biblioteki, czytał podręczniki, które przez lata zgromadził w swojej biblioteczce. Niestety egzaminy mu nie poszły. Ostatecznie maturę oblał. 85-letni wówczas maturzysta zaliczył egzaminy ustne, gorzej mu poszło z pisemnymi testami z języka polskiego i matematyki. Zadeklarował jednak, że nie zamierza się poddawać i ponownie spróbuje swoich sił. 86-latek, podobnie jak w ubiegłym roku, przystąpi do matury w zespole szkół ponadpodstawowych Kaliszu. Przez rok przygotowywał się z języka polskiego, matematyki, geografii i języka niemieckiego. Pan Józef chce po zdanej maturze zapisać się na studia. 86-latek urodził się w okolicach Turku, w Wielkopolsce. Jako dziecko pomagał rodzicom w gospodarstwie. Wojna pokrzyżowała mu plany nauki. Był więźniem niemieckiego obozu. Po wojnie przez lata pracował jako kierowca autobusów i ciężarówek. Z Kalisza, Danta Sienkiewicz, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Raków Częstochowa zgodnie z planem. Lider tabeli w meczu 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pokonał u siebie Śląsk Wrocław 3-0. W drugim spotkaniu goli też nie brakowało. Padło ich aż 9. W Niepołomicach miejscowa Puszcza przegrała z Pogonią Szczecin 4-5. Choć był taki moment, w którym gospodarze prowadzili już 4-2. Bohaterem zespołu ze Szczecina został Eftimios Kolouris, który zdobył 4 bramki, mówi trener Pogoni Robert Holendowicz. Szalony mecz, myślę, że mógł się pewnie podobać kibicom, padło dużo goli, ale dla nas to było bardzo ważne. Chcieliśmy dzisiaj zwyciężyć i to zrobiliśmy, bo mamy swoją drogę w Ekstraklasie, ale też myślimy o tym, co przed nami, czyli o finale Pucharu Polski. Dlatego uważam, że to zwycięstwo dzisiaj zbuduje naszą mentalność jeszcze mocniej i da nam jeszcze więcej pewności siebie. Trzeba jeszcze dodać, że obie drużyny kończyły mecz w dziesiątkę. W żużlowej Ekstralidze trzecie zwycięstwo GKM-u Grudziądz. Zespół trenera Roberta Kościechy gładko wygrał w Zielonej Górze z Falubazem 51-39. Dla drużyny z Zielonej Góry to trzecia porażka z rzędu. Wcześniej Falubaz przegrał z Motorem Lublin i Spartą Wrocław. Tenisistki stołowe KTS Enea Siarkopolu-Tarnobrzeg nie zagrają w finale Ligi Mistrzyń. W drugim meczu półfinałowym Siarkopol najpierw przegrał z Berlin Eastside 0-3, a potem 0-2 w tak zwanym złotym meczu. Co pewien czas zdarza się katastrofalny dzień i wszystko nam dzisiaj uciekło. Tak trzeba podejść do sprawy. Poza tym widziałem, że dziewczyny, powiem, były bardzo wszystkie napięte, zdenerwowane. To oczywiście nie tłumaczy i ustawienie, ale połączone też ze słabszą dyspozycją, bo trzeba szczerze powiedzieć, że ta słabsza dyspozycja dzisiaj nas dopadła. I przykro mi jest. Mówił trener Siarkopolu Zbigniew Nęcek. A sport wraca jutro kilka minut po 7:00. W nocy i od rana pogodnie, tylko na południowym wschodzie w nocy może jeszcze padać, a miejscami zagrzmi. Nad ranem od -1 do +5 stopni, na północy przygruntowe przymrozki do -4. W sobotę od 9 stopni na Podlasiu do 12 w centrum i 14 w Małopolsce. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Sportowych tematów jak co tydzień bez liku. Między innymi będzie o żużlu i chodzie sportowym. Porozmawiamy z legendami Tonym Richardsonem i Robertem Korzeniowskim. Rozpoczynamy też triadę biegową w Warszawie. Zapraszamy szczególnie na 33. bieg Konstytucji 3 maja pod patronatem Trójki. Więcej w audycji Trzecia strona medalu w niedzielę między 17 a 19. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Nikt na świecie nie wie, że się w tobie kocha. Imienia nie podam, nie będzie się rymować. Wiem, że kogoś masz, też nie jestem sam, ale w każdej twarzy widzę twoją twarz. Moja Lois Lane, Mary Jane, czytałem o tobie w komiksach. Lane to dziewczyna Supermana. Właściwie Clarka Kenta, bo Lois o tym nie wie, że Clark nie jest tylko reporterem w gazecie, lecz jako reporter zdobywa jej serce. Inaczej Mary Jane. Ona wie o Peterze Parkerze, czyli Spider-Manie. Boi się, że go zabiją. Chce odejść od niego, jednak miłość wygrywa. Są ze sobą forever. Moja Lois Lane, Mary Jane. Czytałem o tobie w komiksach. Moja Lois Lane, Mary Jane. Trochę szkoda, że nie lubisz komiksów. Moja Lois Lane, Mary Jane. Czytałem o tobie w komiksach. Moja Lois Lane, Mary Jane. Trochę szkoda, że nie lubisz komiksów. Seksualne ciuchy, malujesz paznokcie na różne kolory. Jesteś jak proton wokół neutrony. Już tyle razy chciałem wybić ciebie z głowy, choć wiem, że nic się nie wydarzy. Facet, z którym jesteś, jest największym szczęściarzem, a mi pozostaje tylko marzyć, że w innym życiu będziemy razem. Moja Lois Lane, Mary Jane, za ciebie oddałby wszystkie moje komiksy. Moja Lois Lane, Mary Jane, za ciebie oddałby wszystkie moje komiksy. Moja Lois Lane, Mary Jane, za ciebie oddałbym, oddałbym, oddałbym, oddałbym. Moja Lois Lane, Mary Jane, za ciebie oddałbym wszystkie moje komiksy. I Batmany, Supermany, Spidermany, X-Meny, Punishery, Wiedźminy, Torgale, Kajko i Kokos, Tytus, Romek i Atomek, Kapitan Żmig, Kapitan Klos, Kapitan Sowa. Moja Lois Lane. Moja. Moja. Moja Lois Lane. Moja Lois Lane. Moja. Moja Lois Lane. Święci ich najnowszy singiel. Tym razem gościem jest Marcin Świetlicki. Lista osobista dziś z Next Festu. W dalszym ciągu bardzo, bardzo głośno, bo tutaj impreza dopiero się rozkręca, jest z nami Dezydery. Dobry wieczór. Człowiek, który podczas sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wyimprowizował dwie wersje słynnego utworu Plot Twist, bo to był, okazało się, szczególny dzień. Tak, była to rocznica moja z moją narzeczoną, z którą biorę ślub za 2 miesiące niecałe, więc może mi wybaczy, że w rocznicę naszego rozpoczęcia związku śpiewałem w trójce, bo to piosenka dla niej, jakby nie patrzeć, więc myślę, że mi wybaczy. To jest chyba najważniejsza piosenka, jaką napisałeś, tak mi się wydaje. Być może. Czy zdarza ci się, że ktoś mówi ci mam tak samo? Często. Chodzi mi o teksty. Tak, często, kiedy właśnie, to jest dla mnie najfajniejsza sprawa, że kiedy gram koncerty i spotykam się z ludźmi, którzy z własnej nieprzymuszonej woli przychodzą na te koncerty i potem zostają po nich, to często słyszę, że właśnie oni doceniają najbardziej to, że czują się zrozumiani, czują się tak samo. A ja zawsze piszę o sobie, nie piszę to na zasadzie okej, ktoś, czy żeby to było jak najbardziej dla drugiej osoby rozumiałe, tylko piszę o moich przeżyciach i chyba dlatego. Ale to jest, wiesz co, tak sobie myślę, że dlatego, że piszesz o sobie, czyli piszesz bardzo szczerze i uniwersalnie, bo o sobie się pisze, no znasz siebie najlepiej. Tak. To dlatego to współodczuwanie potem jest, prawda? Bo to nie jest wymyślanie w trzeciej osobie, co by ktoś mógł pomyśleć. To jest bardzo, bardzo dobry sposób. Słuchaj, w jakim jesteś teraz momencie? Bo jesteś, z tego co mniej więcej pamiętam, mniej więcej 3 lata po pierwszych nagraniach, prawda? Koncert taki poważniejszy to gdzieś przed rokiem, pewnie? Tak jest. Rok temu zagraliśmy pierwszy koncert, taki na serio. Teraz masz za sobą sesję u nas. No i co dalej? No i dalej kombinujemy. Ja dopiero uczę się tego wszystkiego, poznaję ludzi, gram w różnych miejscach. Dopiero uczę się, nabieram pewności siebie. Dajesz sobie czas. Tak. I zawsze marzyłem o tym. Trochę się późno wziąłem za te koncerty, bo to jest najfajniejsza rzecz, jaką zrobiłem kiedykolwiek. Kiedy w końcu mogłem zagrać utwory, które siedziały u mnie w szafie, albo po prostu je wydałem i były tylko w dystrybucji cyfrowej, to kiedy wybrzmiały na żywo, to poczułem, że rzeczywiście ta muzyka żyje, bo to chodzi w muzyce dla mnie też, żeby poza tym, że u kogoś może na głośnikach, w radiu, na słuchawkach, to pójść i przeżyć to na żywo, to jest najfajniejsze uczucie. Przy tak ważnych tekstach zdarza się, że jakaś piosenka traci aktualność? Nie. Wiele osób mnie o to pyta. Cały czas wszystko to, co pisałem, a pisałem te teksty pierwsze w 2017-18, ja cały czas czuję się tak samo. I piszesz dalej? I piszę dalej. W pewnym sensie do szuflady? Staram się, już nie, bo za dużo myślę o tych tekstach. Teraz czasami pozwalam sobie na luźniejszy przepływ myśli i po prostu wyrzucenie tego w eter jak najszybciej, żebym nie mógł za dużo kontrolować tego i pilnować przed samym sobą. A, to jest dobry sposób, żeby to wypchnąć po tak. prostu i nie móc już nic zmienić. Tak jest. Słuchaj, niedawno poznałem po swojemu zdumieniu hasło Masterczułek. Możesz coś opowiedzieć? Co panu z tego wyniósł? Jestem ciekaw po tym haśle. No wiem, że to był dość poważny zakres twojej działalności, takiej codziennej prawie, prawda? Był to poważny zakres działalności mojej nastoletniej, bo ja zaczynałem dla niewtajemniczonych Masterczułek. To był mój nick, czyli mój pseudonim. Po prostu w internecie, kiedy robiłem filmiki w internecie, mając 15, 16 i do 19 roku życia. Grałem sobie w gry, aż w końcu, kiedy już trochę rozwijał się mój płat czołowy, ja dorastałem i zawsze ciągnęło mnie do muzyki. Zawsze wiedziałem, że chcę jakoś do tego dążyć. Kiedy poczułem się, że jestem w stanie śpiewać na poważnie, pisać na poważnie, to wziąłem się za to na 100%. A do tamtej pory jestem bardzo wdzięczny za ten okres, bo myślę, że dało mi to pewność siebie, dało mi to doświadczenie i właśnie poczucie, że jestem w stanie i mogę odważyć się na pokazanie coś innego niż wygłupy w internecie. Kolejne pytanie dotyczące tekstów. Czy z równą łatwością myślisz po angielsku? Bardzo często też. Ja dużo konsumuję treści po angielsku, więc na początku wydaje mi się, że wielu artystów tak ma, że kiedy piszą teksty, to myślą, okej, angielski brzmi tak cool, tak wszystko łatwiej. Podobno łatwiej się śpiewa. Też tak słyszałem, ale... W twoim przypadku ja tego nie dostrzegam, bo masz łatwość śpiewania po polsku też. Okej, to się bardzo cieszę, ale wydaje mi się, że po polsku, kiedy już się napisze dobry tekst po polsku, to jest naprawdę, naprawdę dobrze i to wtedy wybrzmiewa i rzeczywiście to trafia, no bo jesteśmy Polakami, więc myślimy i czujemy po polsku. No i czasami zdarza się zaplątać takie słowo jak plot twist, bo trudno znaleźć dobry odpowiednik. Zwrot akcji? Ale czy to dokładnie to przenosi, to nie wiem właśnie. Tak, bo tam jest jakaś taka subtelność znaczeniowa, która powoduje, że tutaj od razu wiemy, a tam możemy się zastanawiać, jakiż to zwrot akcji. Tak, prawda? Dokładnie. Tutaj wiemy, że to jest... I tak dalej, i tak dalej. Ale jak widzisz tą angielsko-polską przyszłość u siebie, jeśli chodzi o teksty? Teraz pomijmy na chwilę rozważania o tym, że powinno się śpiewać po polsku, żeby ludzie rozumieli, bo ja tak. Nie do końca jestem fanem takiego nakazu, o tak bym to powiedział. Jak u siebie to widzisz? Myślisz, że będzie w dalszym ciągu angielski? Myślę, że ja poza tym, że piszę dla siebie, bardzo bym chciał w przyszłości kiedyś też pisać dla innych i nie widzę problemu, żeby pisać również po angielsku, bo najfajniejsze teksty, które najbardziej ze mną rezonowały przez lata, były właśnie po angielsku, więc bardzo bym chciał też tego spróbować. A to ciekawe, że chcesz pisać dla innych, bo w tym momencie będziesz musiał, chyba że to będą teksty tak samo osobiste jak teraz, tylko da się komuś. Już parę razy mi się zdarzyło i całkiem nieźle mi to wychodzi, bo okazuje się, że jestem całkiem empatyczny i nieźle wskakuję w czyjeś buty. Ale piszesz wtedy w pierwszej czy w trzeciej osobie? Piszę w pierwszej, ale nie mam też takiego... Właśnie to, że jestem takim, no powiedzmy, perfekcjonistą albo jestem surowy dla siebie, że coś jakieś musi być, to wtedy mam luz. Okej, ta osoba chce powiedzieć to, to i to. Przedstawię to w ten sposób, jeżeli mu to odpowiada, to ekstra. To co, słuchamy sesji? Posłuchajmy. Posłuchajmy. czego tutaj szukasz? Czy nie wiesz, że to mój prywatny teren? Bądź kropki. Nagle wchodzisz z buta. W tej historii byłem głównym bohaterem. A tu plot twist. Nie sądziłem, że i ja będę tańczył, chociaż nie umiem. I będę słuchał, choć nie rozumiem. Zachowam spokój, wypuszczą ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale tego jestem pewny. Możesz tutaj zostać. Tylko czemu wciąż przystawiasz moje rzeczy? Łączę kropki. Ciężko tobie sprostać. Chyba muszę zmienić w życiu priorytety. A to plot twist. Nie sądziłem, że i ja i będę tańczył, chociaż nie umiem. I będę słuchał, choć nie rozumiem. I zachowam spokój, gdy puszczą ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale tego jestem pewny. Chociaż nie umiem. I będę słuchał, choć nie rozumiem. Zachowaj spokój, gdy puszczą mi nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale ciebie jestem pewny. I będę tańczył, chociaż nie umiem. I będę słuchał, choć nie rozumiem. I zachowam spokój, gdy puszczą ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale ciebie jestem pewny. Chciałbym być taki jak wszyscy, nie chcę być taki jak inni. Chciałbym być brany na serio, wciąż myślę, że jestem dziecinny. Chciałbym móc zajrzeć w przyszłość, a boję się, co będzie jutro. Wszędzie się wiecznie spieszę i wiecznie jestem spóźniony. Problemy odkładam na później, a wiecznie chodzę zmartwiony. Wiecznie wyglądam przyszłości, a boję się, co będzie jutro. Widziałem znaki, ale pomyliłem drogę. Dobry plan, lecz został w mojej głowie. Myśli, pieniądze czy zdrowie? Myśli, co zrobić, co powiem? Myśli, chyba już nie odgonię. Myśli, myśli, my. Chciałbym się zmieniać na lepsze. Nie chcę zatracić siebie. Jak zacznę już stąpać po ziemi, czy będę mógł latać po niebie? Chciałbym móc zajrzeć w przyszłość, a boję się, co będzie jutro. Chciałbym wygłuszyć nerwy. Co jeśli się ze mną nie zgodzą? Ludzie będą oceniać bez przerwy. Już nigdy nic więcej nie powiem. Ludzie chcieliby zajrzeć w przyszłość, a boją się, co będzie jutro. Jutro, jutro. Widziałem znaki, ale pomyliłem drogę. Miałem dobry plan, lecz został w mojej głowie. Myśli, pieniądze czy zdrowie? Myśli, co zrobić, co powiem? Myśli, chyba już nie odgonię. Yeah. serce powie myśli. Chyba już nie odgonię. Nie. Goosebumps on my skin, hairs on the back of my neck. Where do you begin? When does a fantasy end? I lost it, you found it, all seven, all about it. I'm dizzy, you're jaded, we slowly self-destructed. You, I make it up to love you, you know that you, I make it up to love you. Goosebumps off my skin, hairs on the back of my. Where do you begin? Where does a fantasy end? It's driving me wild to know that I can't help you. Driving me wild to know that I can't help you anymore. Anymore. Anymore. Anymore. She said she got stuck blind. Elastic, just watch me shave my baggage off. You're muted, computed. Why can't you learn to lose me? You make it up to love you, you know that you. I make it up to love you. Goosebumps on my skin, hairs on the back of my neck. Where do you begin? It's having me wired to know that I can help you. It's having me wired to know that I can help you anymore. Anymore. Anymore. Anymore. Oh no, no, no, no, no. You can have me anymore. Ja wiem, że ty czasem aranżacyjnie potrafisz zaszaleć, ale tak sobie myślę, że przy podawaniu tekstu taki minimalizm jak na tej sesji to też nie jest źle i najgorzej, prawda? Absolutnie to nie jest źle. Mi się wydaje, że jeżeli piosenka zagrana właśnie tak bardzo oszczędnie z jednym instrumentem, na przykład na gitarze, na pianinie, będzie brzmiała dobrze, to znaczy, że to jest dobra piosenka, jak się obroni w ten sposób. To jest dla mnie najważniejsze kryterium. Dla mnie plot twist w tej wersji będzie zawsze najlepszy. I nie tylko mówię o tej trójkowej specjalnej, ale też o tej, bo tam to wszystko jest jak najbardziej. Słuchaj, no wszystkiego najlepszego i trzymamy kciuki. Jakbyś Dziękuję. Wydawał album i chciał sobie jako bonus wrzucić tę wersję trójkową, to bardzo chętnie. Kto wie? Może. Dziękuję Może. Serdecznie. Bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo mi miło. Dezydery był gościem Listy Osobistej i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. A to nowe nagranie Limbowskiego. Lista Osobista. miesiącu odbić. Swoje znajdziesz też. Świat się zamyśli i ciebie pyta cię, czy twoja rzeka płynie tam, gdzie chcesz. Tysiące myśli, tysiąc kropek gdzieś. W tysiącu odbić swoje znajdziesz też. Świat się zamyśli i ciebie pyta cię, czy twoja rzeka płynie tam, gdzie chcesz. Karpiuk miał być gościem listy osobistej w ubiegły poniedziałek, ale to był szczególny dzień i nie zagraliśmy przedpremierowo nowego singla Dziwnej Wiosny. Zrobimy to teraz, a Dawid nagrał specjalnie dla listy osobistej swoje piękne wprowadzenie. No, no, no, to jest pierwszy singiel z płyty Plot Twist, która ukaże się za kilka miesięcy. To jest numer o nadziei, bardzo ważny dla mnie, bardzo osobisty. Był taki moment, kiedy skończyliśmy pracę nad płytą Duchy Disco, kiedy moja depresja i cała lista zaburzeń, wszystkie te klątwy postanowiły mnie dość bezlitośnie docisnąć. Ja mam bardzo duże doświadczenia z problemami z głową, więc to nie jest nowość, to mi towarzyszy przez całe życie. No ale wtedy docisnęło mnie tak, że myślałem sobie, wiesz, gadałem do samego siebie w myślach, stary, za chwilę nie będzie czego zbierać. A mam psa, wiesz, mam psa Antka, on mnie potrzebuje, nie mogę się tak po prostu, wiesz, zawinąć. Pierwsza samopomoc, którą zawsze wjeżdżam w trudne sytuacje, to jest szukanie jakiejś nadziei. Żeby to była jakaś iskra, no cokolwiek. I za cholerę nie mogłem jej znaleźć. Wiesz, dni, tygodnie, miesiące, a tam rok wszędzie. I nagle znalazłem ten numer. Pierwsze wersy mi przyszły do głowy i ta niesamowita taka energia tej piosenki, to się stało jak mantra. Grało mi, śpiewało mi w głowie cały czas. Więc to jest numer o nadziei, to nie jest o smutku. To jest o tym, że ludzie czasem naprawdę stoją nad przepaścią i mogą nie widzieć żadnego powodu, żeby zawrócić. Czy to jest o tym, że się da? Może nie z każdej okropnej sytuacji się da wyjść, ale z wielu się da. Więc to jest taki przewrotnie szczęśliwy, turboenergetyczny, rock'n'rollowy numer. Ja się nazywam Dawid Karpiuk, jestem wokalistą i gitarzystą Dziwnej Wiosny. Yeah. nowej epce zespołu Hedony opowiemy szerzej i zagramy więcej w liście osobistej za tydzień. Na razie chyba najważniejszy utwór z tej płyty, czyli bardzo niezwykły remiks jednego z utworów, o którym opowie szef zespołu Maciek Werk. Maciej Werk, zespół Hedone. Status prekursorów remiksu w naszym kraju zobowiązuje. Dawno, dawno temu, kiedy wyszła płyta Werk, debiutancka grupy Hedone w roku 1994, dopełniliśmy ją płytą Rework. To była pierwsza w naszym kraju epka właśnie z remiksami tylko i wyłącznie. I teraz robimy dokładnie podobny ruch i dopełniamy album 600 lat samotności, płytę, która się ukazała w ubiegłym roku, nową epką zatytułowaną Czy czujesz czasem to, co teraz czuję ja? To jest utwór, który zamyka album 600 lat samotności. W tym utworze pojawia się Patrycja Krzyczman, która właśnie równocześnie też w tej chwili wydała swój debiutancki singiel z piosenką Znikąd. Patrycja Melo deklamuje tekst, który powstał w bardzo trudnych dla mnie okolicznościach, kiedy byłem na pogrzebie mojego przyjaciela Briana Griffina w Londynie i ta noc była dla mnie taką nocą po tym pogrzebie przełomową, kiedy czułem, że coś mi się dzieje bardzo złego i właściwie wydawało mi się, że mam zawał serca. I zamiast wpaść w tą paranoję, napisałem tekst. Wersja, która promuje tą mapkę, do której też powstał fantastyczny teledysk, to jest wersja zremiksowana przez mojego przyjaciela Julesa Maxwella, irlandzkiego kompozytora, współpracownika zespołu Dead Can Dance, którego był członkiem koncertowym przez wiele, wiele lat. Ostatnio nagrał też fantastyczną płytę z Lizą Gerard, a za chwilę wydaje też album z portugalską wokalistką Lina. Na tej epce też Hedone znajdują się remiksy Clicks, Ingi Habiby oraz dwie wersje koncertowe, akustyczne ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Także coś dla trójkowych słuchaczy bliskiego. Bardzo dziękuję i za zaproszenie na tą sesję, bo to było pierwsze nasze wystąpienie Unplugged zespołu Hedona i też dziękuję za to, że mogę zaprezentować ten właśnie remiks Julesa Maxwella teraz Państwu w trójce. Promienie słońca wpadają przez szczelnie zasunięte zasłony. Temperatura na zewnątrz nie jest wysoka, ale jest duszno. Powietrze jest suche. Nie mogę oddychać tak głęboko, jak lubię. Półsen. Jeden z najmniej przyjemnych stanów. Zaskoczył mnie pierwszy raz od dawna. Czy jestem w stanie uniesienia, które przeszło w zmęczenie? Czy moje serce nie nadąża za mózgiem? Komu o tym powiedzieć? Jest środek nocy. Różnica czasu gra na moją korzyść. Ty śpisz. Oni śpią, a ja wciąż nie potrafię. Za każdym razem, kiedy próbuję na chwilę przerwać te myśli, spoglądam na zegar. W przeciwieństwie do świata za oknem nie wydają żadnych dźwięków. Jeszcze 3 godziny i muszę się obudzić, choć wcale nie śpię. Zaczynam się lękać, co się z nami stanie. Do tego pojawił się głód. Do wyboru mam wodę i wodę nasyconą dwutlenkiem węgla. Tutaj brak tlenu. Serce nie nadąża za mózgiem, rozsądek za głodem, pragnienie za zmęczeniem. Ciekawe, jak sobie radzą inni. Czy mają dość tlenu? Jak minął im dzień, w której muszą się obudzić? Jeszcze niedawno było dziś, a już jest jutro. Mam tyle do opowiedzenia. nadzieję, kiedy znajdziemy na to wszystko czas. Poruszmy nas równo godzinę. Ile w tym czasie zmieści się historii? Może lepiej zastąpić tę historię snem. Za okno ma zapach starej fabryki. Lepsze to niż nic. Różni nas równo godzinę. Ile w tym czasie można wypić wody? Ile tlenu zmieści się w starej fabryce? Oddam wszystko, co mam za odrobinę snu. Jeszcze 3 godziny i muszę się obudzić. Ile w tym czasie zmieści się pocałunków? Czy czujesz czasem to, co teraz czuję ja? W remiksie zespołu Hedone Patrycja Krzyczman, która teraz wykona też utwór autorski ze swojej płyty premierowo Znikąd. Znikąd pojawiła się. Znikąd mała laleczka porcelanowa, sukienka różowo pomarańczowa. Znikąd pojawiła się. Yeah. płynnie, słowa miłości kradła niewinnie znikąd. Włożyła buty i poszła do domu, nie mówiąc nic zupełnie nikomu znikąd. Zdjęła sukienkę na korytarzu, modląc się szybko jak przy ołtarzu. Matko najdroższa, co ja zrobiłam? Tyle talentów gdzieś pogubiłam. I jeszcze coś specjalnie dla Borysa Dejnerowicza, czyli Atak Harmonii. Nowy singiel Lana Del Rey nazywa się Henry. Come on. Gone and giddy ups, all feather blue jeans.